Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 maja, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Lech Poznańczarka Gdynia. Kto zdobędzie Puchar Polski? Pierwszy gwizdek za godzinę, a my za chwilę połączymy się z Adamem Maleckim, który już jest na Stadionie Narodowym. W tym serwisie Trójki także o poszukiwaniach kajakarza na Dolnym Śląsku i ostatnich godzinach na złożenie pitów. Lech Poznań walczy o to trofeum po raz szósty, Arka Gdynia po raz drugi. Za niespełna godzinę rozpocznie się finał piłkarskiego Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Adam Malecki, dzień dobry Adamie. Czy trybuny już się zapełniły i czy możemy się spodziewać prawdziwego sportowego święta? No wszystko na to wskazuje. Kibice obu drużyn od lat żyją w zgodzie. Jest to prawdziwa kibicowska sztama i rzeczywiście można to usłyszeć, kiedy tylko arkowcy śpiewają pieśni pochwalne na cześć Lecha. Za chwilę sektor kolejorza odwzajemnia się tym samym. Do tak przyjaznej sytuacji nie mieliśmy okazji przywyknąć w ostatnich latach. Tak, szczególnie kiedy rywalizowały drużyny Legii Warszawa i Lecha. Wówczas natężenie było cały czas mocno odczuwalne, a wszystkie służby były utrzymywane w stanie gotowości. Zresztą w wyniku wybryków kibiców kolejorza z zeszłego roku, którzy nieustannie rzucali race na boisko, klub z Poznania otrzymał zakaz stadionowy na Puchar Polski na trwający sezon. Kibice otrzymali zgodę na wstęp dopiero na mecze półfinałowe. Dzisiaj jest spokojnie, zmniejszone zostały także strefy buforowe oddzielające kibiców i więcej biletów trafiło do sprzedaży. Na trybunach zasiądzie 47 tysięcy kibiców. Gospodarzem meczu finałowego jest Lech Poznań, dla którego jest to mecz szczególny, choćby dlatego, że w ostatnich dwóch latach za wspomnianą wcześniej Legią przegrywał. Do 3 razy sztuka, mówią piłkarze kolejorza, którzy oprócz walki o Puchar Polski wciąż liczą się w wyścigu o mistrzostwo. Arka jest w trudniejszej sytuacji, walczy w ekstraklasie o utrzymanie, a dzisiaj liczy na sprawienie niespodzianki i powtórzenie wyniku z odległego 1979 roku, kiedy pokonał faworyzowaną Wisłę Kraków. W Warszawie piękna słoneczna pogoda, niebieskie niebo, choć tu w murach stadionu dość chłodno, nieco powyżej 10 stopni, ale od godziny 16 zapewniam, zrobi się na pewno bardzo gorąco. Czekamy więc na pierwszy gwizdek sędziego. Adam Malecki na Stadionie Narodowym o piłkarskim święcie, a teraz o święcie Polaków żyjących za granicą. Z okazji Dnia Polonii opowiadamy w serwisach Trójki o sytuacji naszych rodaków w różnych częściach świata. Tym razem Stany Zjednoczone. Po II wojnie światowej Polacy najczęściej wyjeżdżali za ocean i osiedlali się w Chicago, Nowym Jorku czy Detroit. W ostatnich latach Polacy masowo przenoszą się z północnych regionów USA na Florydę. Decydują o tym przede wszystkim względy finansowe. Ten trend zauważa agent nieruchomości Jacek Winnik. Podkreśla on, że od dłuższego czasu otrzymuje wiele telefonów od rodaków z Wiecznego Miasta z prośbą o pomoc w wyszukaniu nieruchomości na Florydzie. Koszty życia, a co za tym idzie podatki, tutaj są dużo mniejsze. Ceny podatkowe są o wiele niższe niż w Illinois. W Illinois są bardzo wysokie podatki od nieruchomości. Na Florydzie mniej więcej płacimy troszeczkę mniej niż połowa jakiejkolwiek nieruchomości w Chicago. A w dalszym ciągu największą w USA pozostaje jednak chicagowska Polonia, podkreśla Grażyna Zajączkowska ze Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego. 936 tysięcy ludzi zgłosiło, że są pochodzenia polskiego. Z tego około 146 tysięcy stwierdziło, że język polski jest językiem, który używają w domu. Są to dane ostatniego spisu powszechnego z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Policja poszukuje zaginionego kajakarza na Dolnym Śląsku. Wczoraj rano 39-letni mężczyzna wypłynął ze Świdnicy w stronę Zalewu Mietkowskiego. Ślad po nim zaginął. Do chwili obecnej niestety nie odnaleziono osoby poszukiwanej. Mówi Robert Topolski z Komendy Policji w Świdnicy i dodaje, że poszukiwania zostały przerwane w nocy. Dzisiaj są kontynuowane, ale utrudnia je silny nurt Bystrzycy. To już dosłownie ostatni dzwonek. O północy mija termin rozliczenia się z fiskusem. Możemy to zrobić na 3 sposoby. Przez internet i to jest droga najszybsza. PIT można też wysłać albo złożyć osobiście w urzędzie. W urzędach, które odwiedziłem w Krakowie, nie ma tłumów. Każdy, kto chce złożyć zeznanie podatkowe, przyjmowany jest niemal na bieżąco. Wszystko jest dobrze wypełnione i przyznana ulga i tak dalej. Szybciutko załatwiają, nie ma problemu. To jest nasz obowiązek, więc czy lubimy, czy nie ma to znaczenia. Po prostu musimy to zrobić. Od kilku lat większość Polaków zamiast kalkulatora, ołówka i papierowego dokumentu wybiera elektroniczną wersję wysłania zeznań podatkowych. Warto pamiętać, że za niezłożenie zeznania grożą kary finansowe. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, wyjaśnia Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie. W zależności też od tego, jak dużo się spóźniliśmy, w zależności od tego, czy na przykład mieliśmy kwotę podatku, może na przykład od tego, czy na przykład nie zapłaciliśmy tego podatku w terminie, to będzie miało wpływ na ewentualnie dalsze postępowanie Urzędu Skarbowego w tej sprawie. Jeśli ktoś nie zdąży złożyć dokumentów osobiście w urzędzie, do północy może wysłać zeznanie drogą elektroniczną lub pocztą. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia na północy i na wschodzie pogodnie. Poza tym chmury, deszcz, a na Podkarpaciu możliwe także burze. Ale tam najcieplej 19 stopni, w centrum 14, na północy 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Smukłe, ale wytrzymałe robią wrażenie w towarzystwie. Chcę ich numery. Numerek to ty masz na jutro do lekarza. Ja mówiłam o nowych smartfonach Lenovo dla duetów Play. Mają duży ekran, to będziesz dobrze widział. I świetną pamięć. A ja tam wolę, jak one mają słabą pamięć. To powinieneś wybrać starszy model. Ty też przejdź do Play jak Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki i wybierz formułę duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami Lenovo K5 za jedyne 85 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz słodkie, jasne winogrona bezpestkowe tylko 7,69 za kilogram. 7,69. A pomidory rzymskie jedynie 3,49 za 500 gramów. 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Poloneza, część trzecią. Czas zacząć. Polski top wszechczasów. 7 minut po godzinie 15. Zofia Kruszewska, Aleksandra Budka i Piotr Stelmach w tej części. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No i zapraszamy do uroczystego odliczania. Jeśli chodzi o piosenkę z miejsca 54, myślę, że jest wiele takich osób, które lubią ten utwór nie tylko jako całość, ale są też fanami poszczególnych jego fraz, jak na przykład tej o schabowych, czy tej o jadzi. Miejsce 54 przed nami. Proszę, 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. Partyzanci prostycy wyzwolili Jugosławię. Bez pomocy Sowietów awantura na zabawie. Ci sąsiedni wsi zaczęli, myśmy skończyli Rambo 8 w telewizji. Patrzcie moi mili, więc mam wyższe wykształcenie, chociaż studiów nie skończyłem jak prezydent Kwaśniewski. Jaskiernia Stróż Prawości. Okazało się, że pastor King nie był murzynem ani czarnym. On był afroamerykaninem. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy w zębach tu przynoszę. Jeden grosik dla sierot. Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj bolo, manatki. Drugi grosik dla chudzinek. Nie jedzą kolacji, skredzi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji. Trzeci grosik dla żołnierzy na straży macierzy. Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze. Czwarty grosik dla urzędu. Przecież leć coś musi. Tata podbił oko na rocznicę. Mamusi nie prawica, nie liberał, nawet żaden faszysta. Kowboj czacza to normalny komunista. Ameryka też się sypie, to osobny rozdział. Bill Clinton palił trawę, ale się nie zaciągał. Dalej jazda do roboty. Ale nie roby, to ci roboty u nas nie ma. I co ty na to powiesz? Zapłąciłem po północy na Saucie w Chicago. Miałem serce w przełyku, lecz nic mi się nie stało. 12 groszy. groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy w zębach tu przynoszę. Piąty grosik dla policji, to żyjemy. Bezpieczniej wypił litra i stoi. Taki to mój podopieczny. Szósty grosik na pomniki tworzący historię. Magdalena, gdy popije, robi laskę, gdzie? Byle siódmy grosik dla lekarzy. Nóż co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieźle. Ósmy grosik dla księdza w parafii nędza. W nocnym z alkoholem sprzedaje wedna jędza. Na wycieczce w górach cała klasa katowała wina. Uczeń zły, uczeń dobry, chłopak i dziewczyna. Nauczyciel od WF-u podał pani od polskiego. Film jej się urwał, nie pamięta niczego. Tata, dwa tata Kazika, niedługo przyjdzie pora. Tata Kazika, kontrahatora na kolanach. Śpiewa Lucjan Pavarotti. Święcicki kostał mu parę moich nowych złotych. Na weselach często womit. Ja wam powiem, moi mili, dobra metoda. Wypić rosół przed wszystkimi. Pot śmierdzi spod, pach na sali, syf, aż strach. Tak bawią się ludzie o złotych zębach. A najlepsza fryzura, jeśli jeszcze nie wiecie, krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przecie. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Rogowiecki i Brzozowicz, to się na muzyce znają. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy w zębach tu przynoszę. 9 grosz stryjowi, nie licho się narobił. Co to za wegetarianin, co schabowe. 10 grosz dla Jadzi, nie chce Jadzia wsadzi. Ona ma siłę oraz nieleczoną anginę. Grosz dzieciowi może wpuścić do budynku. 6 noc bezsenna, amfetamina na rynku. 12 grosz dla końców przeznaczam dla ciebie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię, moje kochanie. Całe stado nawalone, ale praca wre. Wszyscy jarają szlugi, to jest temat długi. Siostra zbiera aktorów, bram wycina piłkarzy. A ja tylko gołe baby, jeśli gdzieś zauważę. Wpierw deserter, potem radio, muzyczna jedynka. Kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie, jak Ochlaj i Wyżerka. Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach. Adamu, Adamu, cały czas ma długi. Nowa powieść, science fiction, Jan Paweł 202. Jak powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Za jest laczka i poprawię z kopyta. Piep. No jeśli chodzi o notowania polskiego topu wszechczasów w Trójce, ten utwór od samego początku, od 10 lat jest z nami dzięki Państwa głosom w tym roku. 35 miejsc w dół, niestety 12 groszy i Kazik, miejsce 54. Mam zawsze wrażenie od samego początku, kiedy spotykamy się z Państwem tutaj przy odliczaniu finałowym, czy to topu ogólnego, czy to polskiego topu wszechczasów, że to nie jest tak, że my tylko gramy tutaj dla Państwa z Myśliwieckiej 357, ale również, że Państwo grają dla nas. Miejsce 53. przed nami. Thank you. powtarzali nam mądrości do łba. Powtarzali, co nam wolno, co nie. Przekonali, co jest dobre, co złe. Wyznaczyli czas na pracę i sen. Nie zostało pominięte już nic. Tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć. To był 1982 rok, a najwyżej ten utwór był w polskim topie wszechczasów w Trójce w 2013 i w 2014 roku na miejscu 10. Dzisiaj 53 z 14. O, tak jest wyraźnie. 39 miejsc w dół, dorosłe dzieci, zespół Turbo. Top wszechczasów w Trójce to nie tylko święto muzyki, to także sposób na życie. Pan Tomek tak właśnie napisał. Bardzo dziękuję za wszystkie maile, które nawet płyną bez podawania adresu. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Gdy w styczniowym topie wszechczasów wygrało Bohemian Rhapsody, mówiłem, to będzie rok zmian. I rzeczywiście jest to rok zmian. Rok rzeczy magicznych, przynajmniej w moim życiu. Słucham od samego rana. Dzięki za tę niezwykłą muzyczną opowieść. Uprzyjemniacie ten pochmurny dzień. Pozdrawiam, Maciej. Państwo też nam uprzyjemniają to odliczanie, to już mówiłem wcześniej. I będę miał jakąś specjalną, mam nadzieję, propozycję dotyczącą naszej dzisiejszej korespondencji, bo ona zaczęła się już od dyżuru Piotra Meca, od tej pierwszej części 10 topu wszechczasów. Dzisiaj mam nadzieję co najmniej do godziny 18 jej piękne rozwinięcie, ale myślę, że przy okazji pana Marka i jego tutaj odliczania finałowego też państwo kilka maili w związku z moją propozycją wyślą. O tym za kilka chwil. Tymczasem przed nami miejsce 52. jakoś w tym roku nie zagłosowali państwo mocno tak na tę piosenkę, bo spadła o jedno miejsce w porównaniu z notowaniem z 2016 roku. No ale jest, utrzymuje się w pierwszej setce. 52 miejsce zaopiekuj się mną zespół Rezerwat. Najwyżej na miejscu 39 w 2015 roku w naszym zestawieniu. To teraz tak, uwaga. Kiedy Piotr Metz rozpoczynał dzisiejsze spotkanie z państwem i w ogóle odliczanie w topie, 10, przysyłali państwo Piotrkowi zdjęcia radioodbiorników, na którym słuchają państwo Radia Trójki, w tym topu oczywiście. A ja proszę o rzecz następującą, bo bardzo często się pisze, że top wszechczasów, czy ten ogólny, czy polski, to jest okazja do rodzinnych spotkań, rodzinnego słuchania radia. Gdyby nam to państwo pokazali, piotr.stelmach@polskiradio.pl, całe rodziny przy radiu, no bardzo proszę, jeżeli ktoś może zrobić takie zdjęcie i od razu podesłać, będziemy bardzo radzi. Tymczasem, pamiętam jak płyta z tą piosenką, czy singiel z tą piosenką się ukazał, bardzo długo myliło nam się wymawianie poszczególnych słów tego tytułu i długo nie mogliśmy tego spamiętać. Przede mną droga. przyznam, a trudno, że u mnie z tą piosenką to jest trochę tak jak z Enjoy the Silence z grupy Depeche Mode. I w jednym i w drugim przypadku to są największe przeboje tych wykonawców, ale trochę je omijam, bo nie pałam pierwszą miłością. Przyznam, oj, nie pałam, no ale to jest w tej chwili nieistotne. I pamiętam te zapowiedzi samotności, dźwięku, długości, długość, albo dźwięku, długości, samotność, albo samotność wydłużona o dźwięk. Bardzo to się myliło i w końcu się utrwaliło. Długość dźwięku, samotności. Nikt się wtedy nie spodziewał, że kariera zespołu Mysłowic tak pozytywnie przewróci się do góry nogami po wydaniu tego singla. Dziś na miejscu 51. A tymczasem To była płyta z roku 1990. Autorem słów do wszystkich piosenek na tym albumie był Jacek Skubikowski. Przyznam, że według mnie to tekstowo płyta bardzo mocna. Pamiętam, jak z kasety, jeszcze wtedy kupionej piracko, teraz się do tego przyznaję, odsłuchiwałem chyba najczęściej utwór Jak igła, czwarty na pierwszej stronie. No ale tym najważniejszym, tym, który Państwo najlepiej zapamiętali, był właśnie ten. We wszystkich dotychczasowych 10 topach zawsze tam, gdzie ty, zespół Lady Punk, na miejscu 50. Jakby tu zapowiedzieć miejsce 49. Jak mnie słychać? Ja trójka. Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła. Ja Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła. Ja Wisła. W ubiegłym roku miejsce 16, w tym roku miejsce 49. Wojenka, zespół Laocze. Przypominamy Państwu, że top, czy ten ogólny, czy ten polski w trójce, to przede wszystkim jest zabawa i okazja do wspomnień. Tak do końca, no, przynajmniej nie najbardziej liczy się, która piosenka jest na którym miejscu, o ile spadła, o ile awansowała. Bo chyba jednak te spotkania rodzinne po zdjęciach przez Państwa przesyłanych widzę, że są elementem tutaj i jednoczącym, i najważniejszym. Bardzo pięknie dziękujemy za to, co dotychczas. Gdyby Państwo chcieli zrobić takie zdjęcie i nam podesłać, to ułoży się, myślę, z tego piękna galeria. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Wyniki topu można podglądać na stronie facebookowej Trójki. Zapraszamy tam bardzo serdecznie i na stronie internetowej www.polskieradio.pl/Trójka. 48. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Jest w ogóle taka osoba, która nie oglądała ani jednego odcinka. Skok z miejsca 214 na 48. Witamy w pierwszej setce ballady o pancernych, Edmund Fetting. No i kolejna nowość na miejscu 47. razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno już za nami. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie, a przyjdzie czas na ciebie, porwie cię wtedy do góry, tak wysoko cię uniesie, lecz nagle możesz zacząć spadać w dół. Demono, Kochać Inaczej. Skok z 235 miejsca na 47 w tym roku. 46 przed nami. Thank you.